Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za bezprzewodowe słuchawki Sony z Bluetooth i czasem grania do 20 godzin zapłacisz jedyne 169 zł. A za smartfon Huawei P30 Lite z ultraszerokokątnym potrójnym aparatem AI zapłacisz 1599 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 300 interwencji strażackich w całym kraju po burzach i ulewach. W Krakowie, Łodzi i Wrocławiu dziś przedwyborcze konwencje największych partii. Film Wybierz swoją przyszłość, promujący wybory do Parlamentu Europejskiego z rekordową oglądalnością. Prawie 300 razy interweniowali w całym kraju strażacy po burzach i ulewach. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że dziś także synoptycy zapowiadają deszcz, a podczas burz grad i silny wiatr. W tej chwili nie obowiązują żadne ostrzeżenia IMGW, natomiast rzeczywiście prognozy mówią, że mogą się dzisiaj pojawiać burze, głównie w zachodniej i południowej części kraju, no ale właściwie takie słabsze burze mogą występować też w pozostałych częściach. Minionej doby pogoda najbardziej dała się we znaki mieszkańcom Mazowsza. W Krakowie odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Po jej zakończeniu Mateusz Morawiecki ma odwiedzić Wodzisław i Kielce. W tym samym mieście odbędzie się konwencja Koalicji Europejskiej. Przewidziano wystąpienia Grzegorza Schetyny, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego. We Wrocławiu z kolei konwencja ruchu Kukiz 15 z udziałem Pawła Kukiza, a w Łodzi Wiosny z udziałem Roberta Biedronia. Film Wybierz swoją przyszłość, promujący wybory do Parlamentu Europejskiego z rekordową oglądalnością, spot którego narratorem jest dziewczynka, obejrzało już ponad 130 milionów widzów. Głosowanie w całej Unii odbędzie się od 23 do 26 maja. Polacy pójdą do urn za tydzień. Przed każdymi wyborami Parlament Europejski przygotowuje spoty, które mają zachęcić do głosowania. Tym razem, jak mówią urzędnicy Europarlamentu, film przemawia bardziej do serca niż do głowy. Przedstawia kilkanaście kobiet przygotowujących się do porodów. Ból, a później łzy i radość z narodzin. Dziś przychodzę na świat. Wybierz Europę, w której będę dorastać. Film ma skłonić do udziału w wyborach, ukazując zależność między konsekwencjami głosowania i życiem przyszłych pokoleń. Każdy z nas może zostawić ślad, ale razem możemy coś zmienić. Film jest po angielsku, ale napisy są we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, a także w języku arabskim, chińskim, rosyjskim, hindi i tureckim. Został również wyprodukowany w międzynarodowym języku migowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chcemy, by przepisy gwarantujące, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów towarzyszącym dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym, zaczęły obowiązywać od lipca, zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zwolnienie z takich opłat to główny cel znowelizowanej przez Sejm ustawy o prawach pacjenta. Według obecnych przepisów koszty pobytu w szpitalu ponoszą rodzice i opiekunowie. W mediach pojawiają się doniesienia o konieczności uiszczenia opłat często zryczałtowanych, m.in. za spanie na leżaku czy korzystanie z krzesła. Notowane są też przypadki pobierania opłat załadowanie telefonu komórkowego, używanie czajnika lub lodówki w pomieszczeniu socjalnym albo korzystanie z ciepłej wody. Rozpoczynają się 60. koncerty chopinowskie. Od dziś do końca września w każdą niedzielę o 12 i 16 w Łazienkach Królewskich wystąpi 42 pianistów z Polski, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Włoch, mówi szef stołecznej estrady Andrzej Matusiak. Świętujemy 60. urodziny koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Dla nas to wydarzenie wielkie, bez precedensu. Nie ma chyba w historii Warszawy obecnie imprez o tak długiej tradycji. Ta edycja będzie bardzo piękna. Przygotowaliśmy znakomity zestaw artystów i będzie to wydarzenie, które zapamiętamy na kolejne dziesięciolecia. Dziś w południe zagrają Krzysztof Jabłoński i Rita Shen, a o 16 Antoni Beses z Hiszpanii. Programy koncertów można znaleźć na stronie łazienki-królewskie.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A na termometrach dziś w Olsztynie, Warszawie i Białymstoku 21 stopni, w Gdańsku i Suwałkach 22, we Wrocławiu i Lublinie 23, w Toruniu i Kielcach 24, w Poznaniu i Krakowie 25. Trójka. Program trzeci.

I wanna keep. Through a landscape busy fine, ground shifts beneath my feet. No lock or door stays untried, can't gather me to myself, nothing of myself I wanna keep. Living with a memory of the flame, a flame of fractured light. Wonder why she backed away just when the storm was at its Ciekaw jestem, jak słuchacze odebrali to nagranie. Mówię oczywiście o tych, którzy nie znają jeszcze tej płyty i być może po brzmieniu gitary czy głosu wykonawcy zorientowali się, kto jest bohaterem pierwszej części audycji. Robin Trower, legenda brytyjskiego rocka, pan po 70, który właśnie wydał swoją nową płytę Coming Closer to the Day. To jest kontynuacja tego, co robi od dziesięcioleci, ponieważ Robin Trower, choć zaczynał w grupie Procol Harum, to dość prędko postanowił wybrać własną drogę i ta jego własna droga poprowadziła go na ścieżki bluesowe, czy też bluesopodobne, i miał takie swoje trio, które występowało zresztą jako Robin Trower i przez lata nagrywał swoje kompozycje, w większości przypadków swoje kompozycje. Mało tego, przez te wszystkie lata towarzyszyła mu taka, nie chcę użyć słowa etykietka, ale świadomość słuchaczy, że od początku po dziś dzień Trower jako gitarzysta zafascynowany jest Jimem Hendrixem. I te Hendrixowe ślady oczywiście słychać w każdej jego kolejnej płycie. Podobnie jest właśnie na tym albumie Coming Closer to the Day. I powtórzę to, co mówię na początku. Ani mi nie przeszkadza zarzut, że taki sobie wzorzec Trower wybrał, ani mi nie przeszkadza to, że on na każdej płycie powraca do tych samych brzmień i kreuje mniej więcej podobny nastrój. Po prostu lubię takie granie. Może trochę bardziej lubię je wieczorem niż teraz, w środku dnia, ale są u nas chmury na Myśliwieckiej, więc ten klimat w sumie jest podobny. No to będziemy go słuchać jeszcze. Diving Bell to był początek, a teraz mam dla Państwa jeszcze dwa utwory z tej płyty. Lonesome Road najpierw będzie, a potem Tell Me. Z nowej płyty Coming Closer to the Day, Robin Trower. Not seem so far to go to a down-home boy after something true. Took out fast, but the world is turning slow. This may be the time to change my tune. I've lost some room. I may have to create you something too. Flesh and blood built to last, but my vision just a spleen to view. Trying to see through broken glass into the treasure room. Look, I've lonesome road. I may have to quit you someday soon. Someone else that kept on breaking through. If I can make a change in myself, it may bring me on to something new. Lonesome road. I may have to quit you someday soon. what you did. Tell me what you did today. Was it something good or something that could bring shame? Tell me what you saw. Tell me what you saw today. Was it something good, or did it throw up questions in some way? Did it bring unease to your playful mind? Well, okay, but was it worth your time? What did you do today? Try to change your life for the better. Robin Trower, płyta Coming Closer to the Day. Tak gadam o tych Hendrixach, o wpływach, o nowych nagraniach i nagle sobie uświadamiam, że dla pewnej części słuchaczy z metryką, no różną ode mnie, czy od Robina Trowera, to wszystko za jakieś historie zupełnie nie z tej ziemi, no bo dla nich świat muzyki i rozrywki to jest to, co rozgrywa się w mediach i w sieci. Zupełnie inne granie. Młodziutkie gwiazdy, które udają ogromne doświadczenie, a tak naprawdę to jedna kopiuje drugą. Oryginalność jest ciężko. No ale patrząc z kolei na ekran komputera, to jeszcze jest paru niedobitków, którzy taką muzykę lubią i takiej muzyki słuchają. Stąd moje przekonanie, że i następny fragment tej audycji nie pójdzie w przestrzeń nieodsłuchany, no bo to też są wspomnienia. Ze szpulowca Big Beatowca. wspólowce bigbitowców zachowały różne nagrania sprzed pół wieku i więcej. Redaktor Michał Owsarek na miejscu. Dzień dobry. Ja oczywiście wyjadę ze swoim serwusem, no, żeby tradycji stało się zadość. Serwus bigbitowo musi być. Musi być i właśnie jak mówię słowo niedobitki, to tak trochę mi się zrobiło smutno, ale pan jest pokoleniowo dużo młodszy, więc wierzę, że pośród słuchaczy są i tacy. W ogóle to bardzo się cieszę, że widzę pana w dobrym zdrowiu, panie redaktorze, bo pan mi dzisiaj pomoże w takim razie. Będę się starał ze wszystkich pozostałych sił. Bo dzisiaj mamy do czynienia z psikusem losu, ale pozytywnym, bo przeważnie to ja mam tutaj negatywne psikusy losu, że czegoś szukam i nie mogę znaleźć, bo skasowane albo nie wiadomo, co się stało. A dzisiaj pozytywny psikus losu dlatego, że myślałem, że tego wykonawcy nigdy nie będzie w szpulowcu bigbitowca. Dlatego, że wszystkie jego ewentualne bigbitowe czy bigbitawe utwory no, zostały wydane na płytach. A wiadomo, że my tutaj z płyt nie gramy, bo to nuda, banał i sztampa. Tylko ze szpulowca bigbitowca to nigdy nie wydane i gdzieś tam znalezione na dnie szuflady archiwalnej. Powtórzmy, był pan przekonany, że tego artysty poza oficjalnie wydanymi pozycjami nic się nie da znaleźć. Pięknie pan to podsumował. Dziękuję. Dlatego, że no, z mojego punktu widzenia, oczywiście mam nadzieję, że nikt się ze mną nie zgodzi, no, ten wykonawca miał predylekcję, proszę pana, do romansów cygańskich, których no, nie mógłbym zmieścić do kącika bigbitowego. Głęboko staram się zastanowić, o kogo pan próbuje mnie zapytać? Nie, no, wiem, że pan mnie kokietuje, już na pewno pan wie, o kogo chodzi. Chodzi o Michała Burano. No to, wie pan, odrzuciłem go, bo sobie myślałem, to byłoby zbyt proste. Nie jestem prostym bigbitowcem. Maciek Kwiek, myślę sobie może, ale nie, Michał Burano jednak. Ale wie pan, no jestem prostym bigbitowcem, to niech pan idzie prostą ścieżką. No i tak sobie myślałem, że Michała Burano nigdy nie będzie, aż proszę pana, no bo słucham sobie tego czasami, bo to jest moja ulubiona audycja muzyczna, chociaż ona nigdy muzyczną nie była, tylko była konkursowo-kabaretowa. Ale okazuje się, że tam perełki polskiego bigbitu można zgaduj, znaleźć. Zgaduj zgadula, oczywiście. A mamy trochę nagranych tych zgaduj. I zgadul i tam właściwie nikt nigdy nie szperał. Tych utworów nożycami cyfrowymi nie wycinał i nie przenosił na płyty, więc to proszę pana kopalnia jest. No i słucham sobie tej zgaduli z 19 marca 68 roku. No i zapowiadają Michała Burano. On tam oczywiście te swoje romanse cygańskie śpiewa. Aż proszę pana dochodzi do ostatniego utworu, gdzie nagle następuje przemiana bohatera i on się staje rasowym rytmen bluesowcem, proszę pana. Ja nie mogłem tego zostawić tak, jak było. No nie, oczywiście. Więc wyciąłem go, proszę pana, cyfrowymi nożycami. To, że jest to nagranie koncertowe z występu, no ma swoje wady niestety. Tam niezbyt dobrze grupa towarzysząca jest nagrana. Wokal jest, proszę pana, na froncie, a tam pod spodem coś sobie bzyka. I to jest zespół towarzyszący. No ale nie narzekajmy, proszę pana. Będzie pan miał okazję wreszcie usłyszeć charyzmatycznego wokalistę. Niestety jest jeden szkopuł. Panowie prowadzący Zgaduj Zgadule, no nie byli bardzo zorientowani w repertuarach zespołów bigbitowych. Zapomnieli zapowiedzieć utwory Michała Burano. I ja, proszę pana, nie wiem, co to jest za utwór. On jest śpiewany w niby angielskim, czyli po norwesku, jak to się mówiło w branży. No, Michał Burano się specjalizował w takich językach międzyjęzykowych. Mogłoby to sugerować, że jest to próba jakiegoś coveru anglosaskiego, ale też równie dobrze jakiegoś własnego utworu pod angielskie rytmy bluesy skomponowanego. Czy jest pan gotów w takim razie? Dobrze. To oczywiście zostawiam też fragment oryginalnej zapowiedzi, żeby no, dać dowód na to, że tam żadnej zapowiedzi tytułu nie ma, ale też pozostawić taki smaczek z tamtej epoki. Występował w Londynie, w Paryżu, w Rzymie i na Korsyce. Nagrywał płyty w Anglii, we Francji i we Włoszech. A zaraz po naszym turnie odlatuje do Paryża, gdzie w radio i telewizji demonstrować będzie swój nowy long play. Ale tymczasem jest tu u nas. Dla państwa śpiewa dziś Michał Burano. Hey! everyone but should. Teraz to pan mnie zdumiał niezwykle tym nagraniem. A czemuż to, panie redaktorze? Otóż zdumiał mnie pan przede wszystkim kontrastem tego z tymi romansami, które Michał Brono lubił wykonywać. Rzeczywiście ognisty kawałek, zupełnie nie w stylu niczego, co w Polsce było grane. No, nie mogłem tego zostawić, tak jak to było na taśmie, musiałem to przynieść. Ale oczywiście, że tak. Uwaga na temat treści pieśni. Pan jako znający język też wyłapał pewnie fragmenty, które brzmią... Z angielska. Natomiast ja bym przy opisywaniu tego utworu, no bo niestety u mnie pustka. Wszystkie no u mnie też. Anteny nastawiłem, żeby rozpoznać źródło tej kompozycji. Więc może trzeba powiedzieć, że był to ogólny utwór. Ja to nazwałem roboczo Bye Bye Baby. Tak, no bo on tam o baby bardzo dużo ale śpiewał. Ale jest, że I feel alright jest i jest one more time. No musiałem coś wybrać. Ale może słuchacze wiedzą, co to jest za utwór. Może właśnie wiedzą. Ale nadzwyczajne oraz drugie zjawisko, które mnie zaciekawiło, to było to, że utwór porwał publiczność. No, tam publiczność w związku z tym, że te plany dźwiękowe były tak kiepsko nagrywane, to ona tam dużą rolę miała, ta publiczność, jako instrument. Wie pan, ale zastanawiam się, jaki stopień spontaniczności był dopuszczalny wówczas i czy to było na wezwanie muzyków czy samego artysty, który sprowokował klaszcząc na przykład na raz, żeby się publiczność przyłączyła, czy to było absolutnie spontaniczne. Ale właśnie dlatego chciałem wspomnieć o Zgaduj Zgaduli, że tam jednak pozwalano zespołom bigbeatowym grać ostrzej i tak dynamiczniej, bo w Opolu to przeważnie tak próbowali zagłaskiwać i tak, no żeby ta gitarka i żeby ten głos tak za bardzo ostry nie był. A tutaj jednak panowie od kabaretu, no, spisali się bardzo dobrze, bo tam te żarty, proszę pana, polityczne też były takie dosyć odważne. No tak, rzeczywiście, jak na możliwości. Chociaż tego akurat w Szpulowcu bigbeatowca nie poznamy. Panie Michale, żeby pan się nie zapędził za bardzo, ale raz jeszcze mówię, że był to naprawdę niezwykły wynalazek, to co pan dzisiaj przyniósł. I czekamy, może ktoś z państwa więcej szczegółów zna na temat tego utworu. Ja tak podglądam panu przez ramię, widzę, że The Leaves pan dzisiaj przyniósł. To przepraszam bardzo. Ja nie mogę z tym redaktorem, bo ja będę takie płachty przynosił i zakrywał. A będzie pan mówił o Hey Joe? Nie tylko będę mówił, ale nadam. Ale którą wersję? Bo to wie pan, że jest ciekawa historia z tym. No wiem, że jest ciekawa. A będzie pan opowiadał, tak? Już kiedyś mówiłem. A powie pan, że to pierwszy zespół, który to nagrał? No więc słyszałem zdania, że nie, ale jednak większość mówi, że oni zaczęli. A bo pan myśli, że ci surfowcy pierwsi? No. Nieprawda. Czyli jednak The Leaves. Tak. Proszę państwa, to jest dowód na to, że praktycznie biorąc, ja jestem niepotrzebny. Redaktor nie tylko Szpulowca panował, ale historię innych rzeczy. Co mnie niezwykle cieszy. Ale wie pan dlaczego, panie redaktorze? Bo pan Jan mnie przyzwyczaił, że on ma zawsze do mnie jakieś pytanie i ja muszę tutaj zostawać i więcej mówić niż na temat Szpulowca. I on mnie przyzwyczaił, proszę pana. To jest jego wina. Nie, ale ja teraz coś powiem bardzo poważnie. Jest pan, panie Michale, nadzieją, że te wszystkie moje opowieści o zamierzchłych czasach jednak przechodzą przynajmniej jedno albo półtora pokolenia dalej i ta żagiew, mówię zupełnie poważnie nadal, gdzieś tam na antenie pozostanie pośród komputerowo-dyskotekowych pleple. A wie pan, czyją matką jest nadzieja? Dziękuję panu bardzo. Wydaje mi się, że zakończyliśmy już pana obecność. Ja dopiero za tydzień będę. Dzisiejszej audycji. Ja Owczarek, który wykopytnął mi zupełnie plan zaskoczenia państwa, ale może ktoś nie usłyszał. Co to może być za grupa? i proszę, jaki fantastyczny big beat z połowy lat 60. XX wieku ze Stanów Zjednoczonych. No, redaktor Owczarek już właściwie zdradził, co będzie. To też ja potwierdzę jedynie jego, znaczy trudno powiedzieć, domysły, zwyczajnie podejrzał, no ale wybaczyłem, bo mam wielkie, dobre serce. Grupa The Leaves. Grupa The Leaves, która dla takiego, nazwijmy to, przechodnia big beatowego, może się skojarzyć z obecnością na jakiejś składance piosenek z lat 60. Właściwie nie podejrzewam, że było wiele osób, które znają cały repertuar tej młodej grupy amerykańskiej. Tym bardziej, że ona praktycznie biorąc, mimo tego, co również redaktor Owczarek zdradził, nie dokonała żadnego przewrotu muzycznego, nie nagrała żadnego, nawet takiego one hit wonder, czyli cudu jednego przeboju, który by powracał potem w różnych zestawieniach, jak to się niektórym udawało. Ale był to zespół niezwykle stylowo grający, co było słychać przed chwilą w utworze Dr. Stone. Była i harmonijka, i był rytm, i były fajne kompozycje. I w ogóle muszę Państwu powiedzieć, że gdyby ktoś głębiej zaczął badać ten świat zespołów nie najwyższej kategorii w sensie promocji, to można odnaleźć ogromnie dużo interesujących rzeczy. Ta płyta przynosząca wybór najlepszych nagrań The Leaves zawiera 20 tytułów, proszę sobie wyobrazić. No oczywiście nie przedstawię Państwu jakiegoś obszernego wyboru, ale sięgnę po jeszcze trzy w wykonaniu The Leaves. Najpierw usłyszymy, no nie, to przestawię, żeby było na koniec ten taki najbardziej interesujący, więc będzie Get Out of My Life, Woman, potem będzie Girl from the East i na zakończenie, to o czym mówiliśmy z panem Michałem, ich wersja Hey Joe. To jest takie znowu nawiązanie do tego Hendrixa, który dziś gdzieś w powietrzu, choć nie osobiście na antenie istnieje, bo dla wielu takich pobieżnych słuchaczy Hey Joe to oczywiście Jimi Hendrix. Nie. The Leaves, co potwierdził pan Michał, nagrali pierwszą wersję tego utworu, nieco zresztą różniącą się od tego, co zrobił Hendrix. A więc raz jeszcze The Leaves i Get Out of My Life, Woman, Girl from the East i Hey Joe. with a smile. But deep inside, she didn't smile. She was a girl without a home. And from the east, she came to roam. She's a girl. We'll be right back. Hey Joe i The Leaves. Przyznają państwo, że wersja różniąca się od tej hendriksowskiej, tej chyba najbardziej znanej. No a na zakończenie właśnie rozgadaliśmy się trochę z panem Michałem. Miała być pełniejsza prezentacja tej płyty, ale oczywiście wrócę do niej, bo jak już się do czegoś przywiążę, to nie tak łatwo mnie odwiązać. A na koniec godziny tylko jeden utwór z albumu grupy, której dawno w tej audycji nie było, Dr. Feelgood. I got a lady lives in a home made entirely of styrofoam. Styrofoam fireplace, styrofoam logs, styrofoam cats and styrofoam dogs. Styrofoam pens in styrofoam bags. I got a lady in a styrofoam home. Every damn thing's made of styrofoam. Styrofoam. Styrofoam fireplace, styrofoam logs, styrofoam cats and styrofoam dogs. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już dziś. Tuż po 20 w audycji Kwestia Kultury o twórczości autora innego świata porozmawiamy z badaczami, profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktorem Karolem Samselem i dyrektorem Instytutu Książki Dariuszem Jaworskim. Jutro przez cały dzień będziemy przypominać najważniejsze wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów radiowych. O 18.40 zapraszamy na wspomnieniowy reportaż Opowieść o pewnej przyjaźni, a o 20.50 rozpoczynamy lekturę klasycznego opowiadania Skrzydła ołtarza. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt za nowy smartfon Samsung Galaxy S10 z nagrywaniem wideo bez drgania nawet w dynamicznej akcji. Zapłacisz 3949 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie. Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13 emeryturę? Barbara, wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę, bo to stara, to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Marian?